Філосаф і рака. Блукаў філосаф па зямлі. Чаго блукаў? Мо праўды ён шукаў і сцежак тых, што да яе вялі, мо вывучаў складанасць тых падзей, што выклікаюць у людзей то радасць, то трывогі. А толькі збіўся ён з дарогі, пайшоў да вёскі на цянькі і апынуўся ля ракі. Вось вёска ўся навідавоку, сям там дымяцца каміны, і смачны пах даносіцца здалёку. А не іначай, як пякуць бліны, а можа нават і мачанку. Філосаф наш ад ранку не каштаваў ніякай стравы. Ды вось бяда, наперадзе вада, і не відаць ніякай пераправы. «Не будзем смутку паддавацца», – сказаў філосаф наш, пачаўшы раздзявацца. «Мне толькі варта зняць штаны, і я паспею на бліны». Аднак раздзеўшыся, пачаў ён сумнявацца. «Ці то ў штанах, ці без штаноў?» «Філосаф ёсць філосаф. Паразважаць заўжды гатоў аб чалавечых лёсах. Які ж мяне самога лёс чакае, хоць розум мой глыбінь шукае? Але ж вада тут чорная такая, таму адзначым, гэты глыб не для філосафаў, для рыб». І тут у гэтыя хвіліны сумненняў і разваг пачуўся раптам роў асліны. Асёл, прыспешыўшы хаду, імчаўся з берага ў ваду, відаць, у смах. Напіўшыся, стаяў, крапіў хвастом бакі, аж на сярэдзіне ракі. Аслу было тут па калені. Філосаф зноў у задуменні. Чаму ж мы дна ў рацэ не бачым? Даследуем і растлумачым, таму мы ў ёй не бачым дна, што ў вадаёме муць адна. Так іншы твор са зместам цьмяным мы лічым ледзь не акіянам.